Ігор закрутився, мов вуж на пательні. Софія загнала його на слизьке. «Ну, Софі, навіщо ці розмови?» Він увімкнув на повну потужність найніжніші оберти свого чарівного голосу. І Софія здалася. «Добре, нехай завтра приходить. Софі, ти сонечко!» Ігор ураз здимів з хати. За годину повернувся, свіжий, немов огірочок. Весь вечір муркотів, немов облесливий кіт, боявся, що дружина передумає. На роботу Софія того дня йшла, немов на муки. Ну, не любила вона робити аборти. Ну, не любила, та й годі. Минаючи райком, вона раптом зупинилася і сама не знаючи чому глянула на вікно другого поверху. Так і є. У вікні стояла знайома постать. Перехопивши її погляд, загадковий чоловік вклонився. Його окуляри таємниче зблиснули. Загадковий. Чого ж загадковий? Вона все тепер про нього знала. Звуть Арсеном Арсеновичем, 40 літ, одружений, 2 доньки. Мітить на місце першого. Робить кар'єру. Чиновник. Жодних вад. Жодних коханок, хабарів чи інших дрібниць, про які б у маленькому місті всі все знали. Про нього знали мало, матеріалу для пліток не було. Хіба що дружина у нього якась дивакувата, але з ким не буває. Начитаний, ерудований, по можливості справедливий, відданий справі партії. Він здавався Софії якимось неживим. Але чого він, питається, в задачі стовбичить у вікні кожнісінького ранку? Моту собі завів. Стежить за нею чи що? Хоч, власне, він секретар райкому, а не працівник КДБ. А може вона йому подобається? Ну ні, такі романтичні почуття зовсім не вписувалися у ті чіткі характеристики і межі, у яких текло його життя. Принаймні, так вважала Вітка, а вона добре зналася на людях. Та й потрібна вона йому, як зайцеві рушниця. Врешті стоїть і нехай. Кожен має право на свої дивацтва. Софія струснула золотою гривою і побігла собі далі, відчуваючи спиною, стегнами і особливо тим місцем, де спина втрачає свою шляхетну назву, його погляд, і тому виструнчилася, як на репетиції з бальних танців, і рівненько, контролюючи свою ходу і кожен м'яз, попливла вулицею, посміхаючись до усіх зустрічних. У відділенні її чекала Надя, вбрана у білий халат. Удвох вони зайшли в маніпуляційну. А хто має знати, що роблять там 2 лікарки? Стефанія Казимирівна жодних запитань не задавала. Вагітні студентки, яких покинули кавалери, були частими гостями цієї кімнати. Все минуло напрочуд вдало. Через 10 хвилин Надя, осмикнувши халат, мов нічого не сталося, виходила собі. Через який час повернулася з коробкою цукерок і подякувала Софії. До усіх своїх вад Софія ще й дуже любила солодке. Ну, просто патологічно. Причому тістечка й печиво її не хвилювали. Шоколад, і тільки шоколад.